Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara i Ràdio Mistelera, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a una nova emissió dels Camins de la Música. La dècada dels 60, del segle passat, evidentment, va ser una dècada amb una enorme progressió tècnica. D'entre les novetats que la tecnologia va aportar va ser la possibilitat de la retransmissió d'imatge i so a tot el planeta alhora mitjançant els satèl·lits de comunicació. Encara que el primer que s'havia llançat era una mena de globus inflat i emplatejat que tenia molt poques possibilitats, en l'any 67 es va posar en òrbita un satèl·lit anomenat Telstar, que va ser el primer amb el qual es va poder dir que s'inaugurava una era global de comunicacions. Amb aquest satèl·lit es podia ja fer emissions de televisió i ràdio al tot el planeta mitjançant el rebot del senyal en aquest satèl·lit Telstar. Doncs bé, el 25 de juny de 1967 es va fer la inauguració oficial d'una cosa que es va anomenar Montvisió, una cosa molt ambiciosa que es queda en no res, i que varen aprofitar una sèrie de països, en concret 26, dels més desenvolupats, evidentment, per a fer una mena d'aparador de les seues belleses naturals, turístiques, etc. Tan sols la BBC, en un moment en què en la Gran Bretanya estava la música pegant fort i guanyant-li la partida a la resta dels països del món, inclòs els Estats Units en aquell moment, va aprofitar, com diguem, per a fer una cosa original. Va dedicar els seus 4 o 5 minuts que tenia per a lluir les seues meravelles per a estrenar una cançó dels Beatles. Esta cançó dels Beatles, la primera que s'estrenava a nivell mundial de forma simultània i que avui en dia és molt coneguda, era All You Need Is Love. Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Be you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Com heu pogut comprovar, anem a continuar avui en aquest petit homenatge que des dels camins de la música estem fent d'aquests genis de la música popular del segle XX, dels Beatles. I per això hem començat en una de les seues més emblemàtiques cançons, una cançó de caire pacifista, evidentment, una cançó que està molt en la línia del que ja començava a practicar en les seues aparicions públiques John Lennon, i que va ser, com hem dit, la cançó emblema de la BBC a l'hora d'estrenar-se aquesta eina de la retransmissió televisiva a nivell mundial. I anem a continuar també, com vàrem fer en el programa anterior, amb versions de cançons dels Beatles interpretades per altra gent que aporten alguna cosa, és a dir, no es tracta tan sols fer versions de les cançons dels Beatles que sonen paregut a com sona la dels Beatles, perquè això pues, no té cap interès, per això ja està la versió original. Així que avui, com hem dit, anem a continuar en aquesta gent del jazz i de la música popular, però que tinga una certa originalitat la seva versió. Per a començar, per a obrir boca, anem a estar en una de les veus més emblemàtiques de la música del jazz de tots els temps, Sarah Vaughan. Sarah Vaughan va gravar un disc amb versions dels Beatles, tot el disc sencer, un LP, i avui anem a posar-vos un parell de les peces. La primera és el The Fool on the Hill i la segona el Blackbird, que ja vareu escoltar l'anterior programa en una altra versió. He's heading blackbird singing in the dead of night. Take those broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take those sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly, blackbird fly into the light. Continuant en aquesta revisió de cançons dels Beatles, aprofitant el 50è aniversari de la gravació del seu primer disc, que va ser, per cert, com vam dir ja, un 11 de setembre de l'any 1962. Sí, sí, ja ho sé, l'11 de setembre sembla una data molt propícia a les efemèrides, bones i dolentes, però així no és la vida. Anem a continuar, com diguem, amb dues versions molt, molt interessants. La primera és una versió del Don't Let Me Down feta per una de les millors veus del pop mundial d'aquests moments, Annie Lennox. I la segona és una originalíssima versió del Give Me Love, una cançó de George Harrison gravada quan els Beatles eren ja cosa del passat, en el seu primer disc, si no recorde mal, en solitari, i que va gravar una cantant molt popular i molt volguda en Brasil, Marisa Monte, que va fer una versió en directe amb la força i la intensitat i el ritme que sols una persona del Brasil és capaç de posar dintre d'una música. Don't let me down. Don't let me down. Please. Herb Alpert és un músic trompetista fonamentalment californià que al final dels anys 60, mitjan anys 60 final, va traure una sèrie de músiques, de discos, amb una formació que l'anomenava ell Tijuana Brass. Era un home d'origen hispà i que el que feia era aportar això, un toc hispà-mexicà a les músiques de l'època i a grans èxits, diguem de sempre, que ell es dedicava a arranjar el seu estil. Dintre d'aixes coses que feia d'arranjament d'èxits del moment, Herb Alpert va fer una, al meu parer, excel·lent versió de la Taste of Honey de l'any 65, és a dir, com qui diu, quasi recent treta pels Beatles, ell la va versionar ja. Però a part de trompetista i arranjador, Herb Alpert va ser i és productor, de fet és la A de Alpert & Moss, una de les productores més importants encara avui als Estats Units, és seua, i va dedicar-se també a traure gent nova, gent que aportara un so diferent a la música pop. Dintre d'aixes cerques que va fer, es va trobar a un personatge molt interessant, Sergio Mendes, un brasileny que usava una cosa apareguda al sistema que ell feia en la música mexicana, en la música brasileña, diguem, post-bossa nova. Sergio Mendes, que va eixir en conjunts variats que s'anaven nomenant segons l'any, anava canviant, canviava el nom. Primers dies Sergio Mendes i Brasil 62, després Brasil 66, després Brasil 67, després Brasil 77, etc, etc. Però en definitiva era sempre música popular, música pop del moment, passada per la seva sensibilitat brasileña, tocada per el post-bossa nova, en fi. Segurament les seues versions a aquestes altures potser resulten una miqueta passades de moda, però en aquest cas la versió que va fer del Fool on the Hill, a part de que va ser un gran èxit, pense que és una versió molt estimable d'aquesta cançó dels Beatles. La següent versió que aneu a escoltar va estar a càrrec d'una, diríem, ex-cantant, es podria dir, perquè després de separar-se del seu ex-marit, el Sonny, que el que formava un duo que va tenir molt d'èxit, Sonny and Cher, ja al començament dels 60, va separar-se i Cher va tindre una carrera en solitari que després pràcticament, i que se sàpiga per aquestes terres, està pràcticament abandonada per la seva carrera cinematogràfica. Bueno, cinematogràfica i en els cirurgians estètics, perquè sembla que trossos del seu cos sense passar pel quiròfan no en existeixen ja, però bé. El cas és que com a cantant era una cantant molt interessant, amb una veu molt personal, molt personal, i és això precisament que li dona l'originalitat a aquesta versió d'una de les cançons més volgudes, més estimades per John Lennon, The Long and Winding Road, una cançó en la que John Lennon fa al·lusió a temes de la seva infantesa, que com ja sabeu no va ser massa feliç ni massa afortunada, amb la pèrdua molt temprana de sa mare, en fi, tots aquests temes. I després, parlant de versions, això sí que és una autèntica versió en el sentit més ample del terme, la que aneu a escoltar després. És una interpretació de l'excel·lent contrabaixista de jazz, que en aquests moments està segurament en el seu millor moment, Avishai Cohen, que amb només l'acompanyament de la bateria fa una versió del Come Together que és per a llevar-se el barret, ficar-se dret i saludar-li quan acabe, perquè és una versió excel·lent, excel·lent, excel·lent. Com realment jo segurament no conec massa, no ja de cançons dels Beatles, sinó de qualsevol cançó de qui siga com a tractament original. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen the road before. It always leads me here, leads me to your door. The wild and windy night that the rain washed away had left a pool of tears all crying for the day. Why leave me standing here, or let me know the way? As many times I've been alone and many times I've cried, and anyway you never know the many times right. Still they lead me back to that long winding road. You left me standing here, dear, a long, long time ago. Take me to your door. But still they lead me back to that long fort contrast de versions aneu a tindre a continuació. La primera és una versió prou coneguda de Ray Charles de Yesterday. No cal dir res ni del cantant ni de la cançó. I després una sorprenent versió un poc, diguem, en tono disco del grup Chaka Khan, que ja sabeu que és un grup que pràcticament ja ha desaparegut segurament de l'escena, però que va tindre un èxit enorme en el seu moment i que se va atrevir en el We Can Work It Out dels Beatles. Anem a escoltar-los. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not a half the man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. For yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But wait a minute. I said something wrong, not long for yesterday. Oh, yesterday. Love was such an easy game to play, as it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe. Yesterday, why did she have to go? I don't know, she wouldn't say. But listen, I must have said something wrong, not long for yesterday. Love was such an easy game to play, yeah. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Life is very short. I per acabar aquest programa homenatge als Beatles, el cinquantenari de la creació del seu primer disc, vos vaig a llegir alguns fragments de la lletra d'una cançó del disc blanc que es diu Revolution i que vos farà veure que en 50 anys, molt, molt, molt, les coses no és que hagin canviat, lamentablement. Dius que vols una revolució. Bé, ja saps, tots volen canviar el món. Tots en diuen que és l'evolució. Bé, ja saps, tots voldrien canviar el món, però si parles de destrucció, saps que no podràs comptar amb mi. Diu que tens una solució real. Bé, ja saps, a tots ens encantaria veure el pla. Vostè en demana una contribució. Estem fent el que podem. Dius que canviaràs la Constitució. Bé, ja saps, tots ho volen sense canviar el cap. Em dius que és un problema de l'institució. Bé, és millor alliberar la teua ment. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be all right? All right. I aquest ha estat el programa dels Camins de la Música d'avui. Ja sabeu, el podeu escoltar al 104.4 a Ràdio Clara, a l'FM de València, i al 101.4 a l'FM allà per la Xara, en Ràdio Mistelera. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adeu.